ja przez ciebie nie śpię po nocach. Ty nawet nic nie wiesz o tym. I tak z myślami wciąż jestem sam, sam na sam. Świat swój urok traci bez ciebie. Ty o tym chyba też wiesz, ale to na pewno już zostanie moją tajemnicą. Niech będzie tak jak jest, zachowam to w sobie. Nie powiem o tym nigdy. Widziałem z jakim uśmiechem raz pocałowałaś innego. I tak zgubiłem sens, cały sens moich dni. Wśród nocy ciemnej do rana sam z myślami długo zostałem. A ty nawet o istnieniu moim nigdy się nie dowiesz, to co na sercu.